Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillan lillazina amanu rabbena innaka raufur rahim. Sadakallahu lazim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, Nebevi Medrese'nin yetiştirdiği önemli bir şahsiyet olan Hazreti Ali'nin hayatını anlamaya, o hayat ile yeniden dirilmeye çalışıyorduk. İmam Ali dostlar, sahabe içerisinde istisnai bir özelliğe sahip. Bu istisnai özelliğin bir boyutunu geçen dersimizde söylemiştik. Neydi o? Gözünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte açmasıydı. Her sahabe yaşı ilerlerken La ilahe illallah şerbeti ile tanışıp nübüvvet sofrasına otururken İmam Ali gözünü Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte açtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak ikra emrini Hira'dan aldığı zaman Ali 10 yaşında bir çocuktu. Yani İmam Ali'nin dostlar, lehinde ve aleyhinde kalemler oynamadan o La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gerçeğine tabi olmuştu. Onun için de biz onun adını anarken yine istisnai olarak kerremallahu vechhe deriz. Aslında biz İslam medeniyetini bize hediye eden tüm büyüklerimizi vefa ile anmayı, onları hayırla yad etmeyi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendik. Resulullah bize en büyük ahlaki ilke olan vefayı öğretti. Ve vefanın da bu alanda en önemli temsilcileri hiç şüphesiz İslam medeniyetini bize hediye eden büyüklerimizdir. Onun için biz peygamberlerin isimlerini andığımız zaman aleyhisselam deriz. Allah'ın selamı onların üzerine olsun deriz. Eğer Peygamber Efendimizin ismini anarsak, Muhammed dersek, ya aleyhissalatü vesselam deriz, ya sallallahu aleyhi ve sellem deriz. En güzel selat ve selamları onun şahsına havale ederiz. Eğer biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen ilk ve örnek nesilden birinin ismini anarsak, andığımız erkekse radıyallahu anhu deriz. Hanımsa radıyallahu anha deriz. Allah ondan razı olsun. Ya da Allah ondan razı olmuştur. Ama Hazreti Ali dediğimiz zaman dostlar, bambaşka bir ifade kullanırız. Nedir o? Kerremallahu vecih. Allah yüzünü kat kat ikramlandırdı. Kat kat keremlendirdi. Çünkü o gözünü açar açmaz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmüştü. Onun için Enes bin Malik çok güzel bir ifade kullanır. Der ki Hazreti Ali İslam'ın ilk evladıdır. Eğer İslam kendine bir oğul, bir evlat edinmişse ilk evlat Hazreti Ali'dir. Çocukken daha kalemler ve aleyhine ve lehine oynamadan o bu halkanın içerisine dahil olmuştur. Ve geçen ders gördük dostlar 10 yaşında iman etmesini. 13 yaşında Allah Resulüne el kaldırıp ya Resulallah senin arkanda ben ensarım, senin yardımcınım dediğini. Ve adım adım Mekke sokaklarında Peygamber aleyhissalatü vesselamla birlikte yürüyüşünü. Bir lahza Allah Resulünü yalnız bırakmayışını. Hicret gecesi ölmek için onun yatağına yatışını. Zorlu bir yolculukla Medine'ye hicret edip ona yetişişini ve orada muhacir ensar kardeşliğinde herkes birbirinin kardeşi iken onu Resulullah kendisine kardeş olarak ilan edişini. Ve artık İmam Ali dostlar Medine'dedir. Her Müslüman gibi o da o yeni hayata alışmaya çalışmaktadır. Allah Resulü yepyeni bir hayat, yepyeni bir düzen oluşturmaya çalışıyordur Medine'de. Ve bir vesika imzalanır Medine'nin yerleşik halkıyla, özellikle de Yahudilerle. O vesikadan sonra dostlar Allah Resulü sağa sola gözcüler gönderir. Gidin ve haberler getirin. Etrafımızda olan bitenlerden bizi haberdar edin. Neler bitiyor? Özellikle bizim için ilk ve tehlikeli bir düşman olan Mekke bizim hakkımızda neler düşünüyor? Araştırın, getirin. Ve günlerden bir gün dostlar, o gözcülerden bir tanesi bağıra bağıra Medine'ye girdi. Ya Resulallah, Suriye'den Mekke'ye gitmek üzere Ebu Sufyan'ın komutasında büyük bir kervan şu anda Medine'ye yakın bir yerden geçiyor. Allah Resulü dedi ki kalkın, gidiyoruz o kervanı vurmaya. Ve 313 kişiyle dostlar Medine'den alel acele yola çıktılar. Bu 313 kişiden 60'ı muhacirlerden, 253'ü de ensardan oluşuyordu. O Medine'den çıkış amacı kesinlikle savaş değildi. Sadece Ebu Sufyan'ın kervanını vurmaktı. Tabii Ebu Sufyan öğrendi dostlar. Medine'den kendisini vurmak için gelen bir ordunun olduğunu. O da bir haber gönderdi Mekke'ye. Bana bir ordu gönderin, beni kurtarın diye. Kendisi de yolunu değiştirerek farklı bir yoldan Mekke'ye doğru gitti. Mekke'de o ara 700 bin kişilik bir ordu ile Müslümanların üzerine saldırmak, Müslümanların kervana saldırmalarını önlemek için Mekke'den yola çıktılar. Kervan kurtulmuştu. Aslında Müslümanlar da Mekkeliler de geri dönebilirdi. Ama Müslümanlar gelip Bedir kuyusunun etrafında konakladılar dostlar. Mekkeliler de kendi aralarında konuşmaya başladılar. Hazır buraya kadar gelmişken biz iyisi mi Muhammed'in bu sefer iyi bir cezasını verelim, bir daha bizim kervanlarımıza karşı bir saldırıya geçmesin dediler. Tabi istişareler sonucu iki taraf da savaşmak için Bedir'e yakın bir yerde konakladılar. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi içinde olan ordu ile istişare ediyor dostlar. Çünkü orduyu Medine'den çıkarma amacı savaş değildir. Ve Resulullah ordunun içerisindeki askerlerin görüşlerini almak istiyor. Soruyor, diyor ki biz savaş amacı ile çıkmadık. Şu amaçla çıktık ve o amaca da ulaşamadık. Şimdi bizim durumumuz için ne dersiniz? Ebu Bekir ve Ömer ayağa kalktı. Ya Resulallah dediler. Anam babam nefsim sana feda olsun. Sen ne dersen biz onu deriz. Savaş desen savaşırız. Geri dön desen geri döneriz. Öl desen ölürüz. Resulullah memnun oldu. Ama Allah Resulü aslında dostlar oradan Ensar'a ait birinden bu iş için fikir almak istiyordu. Ve bir daha sordu. Bu iş için ne dersiniz? Bu sefer ayağa kalkan, ölene kadar İmam Ali'nin arkasında yürüyecek olan Mekke'nin yiğit gençlerinden Miktat İbni Esved'dir. Ya Resulallah dedi bu gencecik yürek, biz asla İsrail oğullarının peygamberleri Musa'ya söylemiş olduğu sözü söylemeyeceğiz. Hani onlar Musa'ya demişlerdi ki ey Musa git ve senin Rabbin beraber savaşın düşmanla, biz ise burada seni bekliyoruz. Hayır ya Resulallah, vallahi biz öyle demeyeceğiz. Biz de seninle beraber savaşa katılacağız. Senin önünde duracağız, arkanda duracağız, sağında duracağız, solunda duracağız. Sana gelecek bir tehlikeyi biz göğüsleyeceğiz ve bu din uğruna gerekirse parçalanarak öleceğiz. Allah Resulü bundan da memnun oldu. Ama o yine Ensar'dan birinden, bir şeyler duymak istiyordu. Bir kez daha sordu. Ne dersiniz bu iş için? Bu sefer dostlar, Musab bin Umeyr'in elinden iman şerbetini içen Ensar'ın liderlerinden Sad bin Muaz ayağa kalktı. Seyyidül Kavm, kavmin efendisiydi Sad bin Muaz. Kalktı ve dedi ki ya Resulallah, zannedersem bizim fikrimizi almak istiyorsun. Bu iş için Ensar ne düşünüyor, onu merak ediyorsun. Sana Ensar'ın görüşünü ben söyleyeyim ya Resulallah. Şu Kızıldeniz'i görüyor musun? Eğer ki bize desen ki haydi şu Kızıldeniz'in içerisine vallahi Ensar'ın içerisinden bir tek kişi arkasına bakmadan o Kızıldeniz'in içerisine girecek. Biz seninle şeref kazandık ya Resulallah. O şerefi muhafaza etmek için de senin yolunda ölmeye hazırız. Resulullah bunu duymak istiyordu dostlar. Sad bin Muaz'dan bunu duyunca Allah Resulü yüzünde güller açmaya başladı. O ay yüzü daha da parladı. Sad o gün Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı sevindirmişti. İşte burada dostlar şunu sormak lazım. Acaba biz hayatlarımızla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevindiriyor muyuz yoksa gadaplandırıyor muyuz? Gerçekten bir gün Allah Resulü bize konuk olsa ve hayatlarımıza bir baksa, bizim hayatlarımız Sad bin Muaz'ın o sözü gibi Resulullah'ın yüzünde sevinç emaresi mi katar? Yoksa Uyeyne İbni Hısın gibi, Akra bin Habis gibi bedevilerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde oluşturdukları gadap gibi bir gadap mı belirtir? Her Müslüman bunu sormalı. Allah Resulü'nü sevindirmek ve Allah Resulü'nü gadaplandırmak. İnşallah biz sevindirenlerden oluruz. Ve iki ordu karşı karşıya geldi dostlar. Ordunun Mekke tarafından bir ses yükseldi. Ey Muhammed, işte ben Utbe. Yanımda kardeşim Şeybe ve oğlum Velid. Biz üç tane savaşçı, haydi bizim önümüze üç tane savaşçı çıkar. Biraz önce Ensar ne demişti? Biz Kızıldeniz'e bile gideriz ya Resulallah. Hemen üç tane Ensari Müslüman ayağa kalktı. Avf, Muaz ve peygamber şairi Abdullah İbni Revaha. Biz ya Resulallah, biz onlarla savaşacağız. Ve çıktılar savaş meydanına. Utbe sordu, siz kimsiniz? Ensari Müslümanlar tanıttılar kendilerini. Utbe dedi ki hayır, biz sizinle savaşmayız. Biz buraya Medine'nin rençberleriyle, çiftçileriyle savaşmaya gelmedik. Biz buraya kendi kavmimizden olan insanlarla savaşmaya geldik. Ey Muhammed, bize Kureyş'ten insanlar çıkar. Ensari Müslümanlar geri çekildi dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir etrafına baktı ve üç kişiye kum dedi. Kimdi onlar biliyor musunuz? Kum ya Hamza İbni Abdülmuttalib, kum ya Ali İbni Ebi Talib, kum ya Ebu Ubeyde İbni Haris. Biri amcası, ikisi de amcasının oğlu. Peki 60 tane Müslüman dururken dostlar, 60 tane muhacir Müslüman dururken Resulullah niçin amcası ve amcasının çocuklarını çıkarsın? Dostlar, bir davaya kurban lazımsa eğer, o davanın başında olan insan önce o kurbanı kendi ailesinden vermeli. Ailesinden insanlar dururken başkalarını kurban olarak vermek doğru bir şey değil. Ve peygamber bunu yapıyor. Eğer bu davaya kurban lazımsa önce benden, önce benim içimden, benim parçamdan. Onun içinde Hamza, Ali ve Ebu Ubeyde. İki amca oğlu, bir de amca. Ve bu üçü yürüyorlar dostlar. Hamza ortada, Ali sağında, Ebu Ubeyde solunda. Karşıda Utbe, Şeybe ve Velid. Her birisi birini karşılıyor. Ali bir vuruşta deviriyor Velid'i. Hamza bir vuruşta deviriyor Utbe'yi. Tekbir sesleri Bedir'in eteklerinde duyulmaya başlıyor. Ama Ebu Ubeyde ile Şeybe birbirlerini yaralıyorlar. Ve Ali koşuyor, amcasının oğluna yetişiyor. Ve Utbe'yi de orada yere seriyor. Ondan sonra yaralı bir biçimde Ebu Ubeyde'yi Allah Resulüne getiriyorlar. Ebu Ubeyde Resulullah'ın yanına gelince dostlar, gözlerinden yaşlar boşalıyor. Ya Resulallah diyor, ağlamamın zannetme ki ayağımdaki acımdan dolayıdır. Benim tek bir ağlama sebebim var. Acaba seni memnun ettim mi? Acaba bu karşılaşmada sana olan görevimi yerine getirdim mi? Acaba biraz önce vaat ettiğin şehadet benim için de geçerli mi? Allah Resulü'nün de gözleri dolu dolu oldu. Ellerini açtı semaya ve dedi ki ya Rabbi ben razıyım sen de razı ol. Ben razıyım sen de onun imanından razı ol. Ve harp başladı dostlar. Öyle bir harp ki Kur'an Bedir için Yevmül Furkan ifadesini kullanır. Furkan günü. Bir ayrışım günüdür Bedir. Neyin ayrışımı? İman ile inkarın, hidayet ile delaletin, şirk ile tevhidin, korkaklık ile cesaretin ayrışımı. Ve o gün Furkan gününde ayrışımlar gerçekleşiyor. İmam Ali ise elindeki kılıcıyla küfrün saflarında mücadele eden müşrik askerlerin birer birer kafasını uçuruyor. Musab bin Sa'd anlatıyor bize. Diyor ki vallahi Hazreti Ali o gün sanki ağaçtan meyve düşürür gibi Mekke müşriklerinin kafalarını düşürüyordu. 70 tane ölen Mekkelinin 20 ya da 30 tanesi Hazreti Ali'nin kılıcıyla ölmüştü. O günün yıldızıdır Hazreti Ali. Ve Bedir Müslümanların büyük bir galibiyetiyle neticelenir dostlar. İslam orduları Medine'ye döner büyük bir zaferle. İlk karşılaşmada Müslümanlar büyük bir galibiyet elde ederek iman devletini orada sağlamlaştırmış. Müslümanların içerisindeki sükuneti de daha da ileriye taşımışlardır. Ve Bedir sonrası Hazreti Ali'nin hayatında önemli bir noktanın başlangıcıdır. Nedir o nokta biliyor musunuz dostlar? Allah Resulü'nün evindeki birlikteliğini daha da ileriye taşımak. Resulullah'ın evinde o gün iki kız vardır. Biri Ebu Leheb'in oğlu ile boşanmış Ummu Gülsüm, bir diğeri de o gün için yaşı 18'e varmış Fatıma. Hazreti Osman'ın ilk hanımı Rukiye, o da Peygamber Aleyhisselam'ın kızıdır. Vefat edince Bedir'den sonra Resulullah ikinci kızını Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman'a vererek ona Zünnureyn lakabının kazanmasına vesile olmuştu. Ve şimdi peygamber evinde yaşı 18'e varmış bir genç kız var. Her gün talipliler geliyor. Allah Resulüne akraba olmak, Resulullah ile böyle bir bağ kurmak için insanlar adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Gelenler arasında tanıdık simalar da var dostlar. Ebu Bekir geliyor, Ömer geliyor. Allah Resulü her geleni münasip bir dille geri çeviriyor. Sanki Resulullah Fatıma'yı birisi için saklıyor. Ve birileri Ali'ye haber uçuruyor. Ey Ali, sen Fatıma'ya talip ol. Ali diyor ki neyim var ki ben talip olayım? Evim yok, malım yok. Neyle ben gideceğim de Allah Resulüne böyle bir şey için talip olacağım? Ensardan bazı Müslümanlar diyorlar ki ey Ali sen git. Resulullah'a talip ol. Allah Resulü sana bir çıkış yolu gösterecektir. İkna ederek Ali'yi Resulullah'ın huzuruna gönderiyorlar. Resulullah'ın yanına gelip oturuyor Hazreti Ali. Hiçbir şey söyleyemiyor. Dakikalarca konuşmadan duruyor. Allah Resulü Ali'ye bakıyor. bir şeyler söyleyeceğini tahmin ediyor ama Ali'nin ağzından hiçbir şey çıkmıyor. Daha yıllar sonra Hazreti Ali o günü anlatırken diyecektir ki, vallahi Fatıma'yı istediğim gün Resulullah'ın heybetinden dolayı dilimin bağı kapanmıştı. Konuşamamıştı. Bir müddet sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, ey Ali, herhalde bir şey söyleyeceksin. Yine ses yok Ali'de. Yoksa Fatıma'yı istemeye mi geldin ey Ali? Zor bela evet demişti. Evet ya Resulallah. Peki nasıl yapacaksın düğünü? Malın var mı? Yok ya Resulallah. Olmadığını Allah Resulü de biliyor. Ali peygamberin evinde kalıyor. Resulullah onun ne halde olduğunu biliyor. Ama Allah Resulü Ali'nin şahsında o günün Müslümanına ve bizlere bir terbiye öğretmek istiyor. Nedir o terbiye dostlar biliyor musunuz? Yaslanma kimseye. Müslüman yaslanmaz. Kendi ayakları üstünde dur. Müslüman alan el değildir, veren eldir. Müslüman birilerine el açan değildir. Açılan ellere bir şeyler koyandır. Müslüman tüketen değildir, üretendir. Müslüman kimsenin minnetinin altına girmeyendir. Ve Ali'ye bunu öğretiyor. Ali'nin şahsında bizlere öğretiyor. Elin başkalarının emeğiyle değil, elinin emeğiyle geçin. Bunun terbiyesini öğretiyor Hazreti Peygamber. Yok dedi ya Resulallah hiçbir şey. Zırhın da mı yok dedi. Var ya Resulallah. Git sat onu pazarda. Bir kısmınla mihrini öde, bir kısmınla da düğününü yap. Tamam ya Resulallah. Çıktı, mihrini pazar, zırhını pazarda satmak için. Ve bir Yahudi'ye sattı. Parasını aldı, evine doğru giderken Yahudi'nin elinde Hazreti Osman gördü zırhı. Ve tanıdı. Bu Ali'nin zırhı dedi. Onu Yahudi'den tekrardan geri satın aldı. Ali'ye götürdü zorla, benden bunu bir düğün hediyesi olarak kabul edeceksin ey Ali diye onu Ali'ye verdi. Ve Hazreti Ali aldığı 480 dirhemlik o parayla dostlar hem mihrini ödedi hem düğününü yaptı. Artık varlık alemi peygamber ile Hatice'nin evliliğinden sonra ilk kez böyle bir kutsal evliliğe şahit oluyordu. Bir tarafta Fatıma, kim Fatıma? Peygamberin kızı. Benden bir parçadır Fatıma diyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı. Ummu Ebihi dediği, babasının annesi dediği Fatıma. Binti Ebiha dediği, babasının kızı dediği Fatıma. Bir tarafta Fatıma, bir tarafta da amca oğlu Ali. Savaş meydanlarının korkusuz kahramanı Ali. Bir tarafta Haydar-ı Kerrar olan Ali ve ikisinin kurduğu bir ev. Bir ev ki 1500 senedir İslam ümmetine ışık saçan Ehl-i Beyt Mektebi'nin kaynağı. 1500 senedir rahmeti ile nuru ile bizleri nurlandıran bir ev. O eve ait açıklamalara daha sonra geleceğim dostlar. Bedir'den sonra Allah Resulü'nün katılmış olduğu ikinci gazveye İmam Ali de katılır. Neydi o? Uhud. Allah Resulü Bedir'den yaklaşık 13 ay sonra Uhud'a doğru çıktı ki Uhud Medine'ye 5 kilometre uzaklıkta bir dağdır. Orada İslam askerlerini konuşlandırdı ve bazı talimatlar verdi. Medine'den çıkarken dostlar Hazreti Peygamber sancağı Hazreti Ali'ye vermişti. Ama geldikleri zaman Uhud'a baktılar ki karşı taraftaki Mekke müşriklerinin sancağını taşıyan Abdüdar oğullarına mensup birisi. Abdüdar oğulları da sahabeden Musab bin Umeyr'in ailesi. Resulullah Ali'den aldı sancağı Musab bin Umeyr'e verdi. Onlar nasıl ki Abdüdar oğullarını kendilerine sancaktar yaptılar, biz de aynı aileden birini kendimize sancaklar yaparız dediler. Ve harp başladı dostlar. Uhud'un aslında iki safhası vardır. Birinci safha Bedir'e benzer. O ilk safhada Müslümanlar rüzgar gibi Mekke müşriklerinin üzerinde eserler ve onları köşeye sıkıştırırlar, adeta darmadağın ederler. İşte o safhada bir ara Hazreti Ali amcası Hamza'nın yanına yaklaştı. Dedi ki ey amca, bu savaşı erken bitirmenin bir yolu var biliyor musun? Hamza merakla sordu, nedir? Şu karşıdaki sancakları görüyor musun Mekke müşriklerinin? Eğer ben onun yanına varsam ve onun işini bitirirsem bu iş bitmiştir. Yapabilir misin ey Ali? Yaparım dedi amca. Ve düşmanı yara yara dostlar sancakların yanına kadar sokuldu ve Mekke müşriklerinin sancaklarını yere serdi. O birincisini serdi, başka biri çıktı. Onu serdi, başka biri. Üç sancakları peşi sıra Hazreti Ali orada halletti. Ve dördüncü kez aynı aileye mensup Ebu Talha sancağı aldı eline. Hazreti Ali onu da yere serdi ama öldürmeyip yaralı bir biçimde bıraktı. Daha sonra merak ettiler, sordular. Niçin onu öldürmedin? Ona kılıç darbesini vurunca o yere düştü ve affedersiniz avret mahalli açıldı. Ben de hayamdan dolayı bakmadım ona ve onu yaralı olarak bıraktım. Yıllar geçecek dostlar, İmam Ali'nin bu hayasını, bu terbiyesini birileri sıfında suistimal edecekti. Ama buna rağmen o istikamet sahibi insan, buna rağmen savaş meydanlarında dahi hayasından asla ödün vermeyecekti. Allah Resulü'nü memnun etmenin yollarını arayacaktı. Ve bir anda Uhud'un ikinci safhasında İnsanlar baktılar ki sancaktarlar ölüyor Mekke müşriklerinin ve ganimet toplamak için konuşlandırılan okçular tepeyi terk ettiler. O anda Halid bin Velid, daha Müslüman olmamış Halid, süvari birlikleriyle Müslümanları arkadan kuşattı ve Müslümanları büyük bir hezimete uğrattı. Musab bin Umeyr, Müslümanların sancaktarı, şehit oldu. Ali Müslümanların sancağını aldı ve Muhammed öldü şayiaları Uhud'da yankılandı. Muhammed öldü şayiasını duyan bazı Müslümanlar elinden kılıcı bıraktı. Bazı Müslümanlar da Uhud'da şunu haykırdı. Muhammed'in öldüğü bir dünyada siz neden yaşıyorsunuz? İşte bunu diyenlerden bir tanesiydi Hazreti Ali. O öldüyse de onun davası yaşıyor. Dedi ve kılıç bırakmadı. Sonuna kadar savaştı. Bir taraftan savaşırken bir taraftan da peygamberi arıyordu gözü. Bir aralık baktı ki peygamber Uhud'un tepesinde. Yüzü gözü kanlar içerisinde. Savaşa savaşa Allah Resulü'nün önüne gitti. Ve onu korumak için elinden gelen bütün imkanları seferber etti. Öyle bir savaşıyordu ki dost düşman herkesi hayran bıraktı. Orada Allah Resulü diyecekti ki dostlar, La feta illa Ali, la seyfe illa Zulfikar. Ali gibi bir genç, Zulfikar gibi bir kılıç yoktur. Varsa bir kahraman işte Ali. Varsa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç işte Zulfikar. Ve İmam Ali orada da Allah Resulü'nü korumak için canı pahasına imkanlarını seferber etti. Resulullah'ı korudu. Daha sonra Fatıma geldi. Allah Resulü'nün mübarek yüzünden akan kanları kocası Ali ile beraber temizledi. Ve dostlar ondan sonra İmam Ali'nin katıldığı ve kahramanlığın zirvelere taşındığı başka bir gazve var ki Hendek gazvesi. İsterseniz onu da kısa bir ara verdikten sonra beraberce anlamaya çalışalım. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişen İmam Ali'nin hayatına dair sayfaları beraberce çevirmeye çalışıyorduk. Gerçekten Hazreti Ali'nin hayatı en başta da söylediğimiz gibi siyerin tamamı demektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı hiçbir anı yoktur. Tarihi kaynaklar 26 ya da 27 tane Allah Resulü ile beraber gazveye katıldığını bize söylerler. Kaldı ki İmam Ali'nin tek yönü savaş meydanlarındaki kahramanlığı da değildir. İleriki derslerimizde göreceğimiz gibi o savaş meydanlarının korkusuz kahramanı olduğu gibi ilmin de kapısıdır. İlim meydanlarında da yine söz sahibidir. İlim ve mücadeleyi bir anda bir şahsiyette toplamış istisnai bir insandır Hazreti Ali. Uhud'dan sonra dostlar Hazreti Ali'nin katıldığı bir başka gazve Beni Nadir gazvesidir. Beni Nadir Uhud'un hemen akabinde Yahudilere ait bir kabile Medine'de ortaya çıkarmış olduğu huzursuzlukları gidermek için Resulullah'ın emri ile ve Ali'nin komutasında o kavmin, o kabilenin Medine'den çıkarılmasıyla sonuçlanmıştır. Ama asıl İmam Ali'yi savaş alanında, kahramanlık alanında zirvelere taşıyan olay dostlar Hendek gazvesinde yaşanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyar ki ordular toplanmış. Değil Mekke, civar kabileler de o orduya katılarak Hizipler Savaşı, Kur'an'daki deyimiyle Ahzab Savaşı oluşturmak için büyük bir ordu ile Medine üzerine geliyor. Ve oturur Resulullah, her zaman yaptığı gibi ashabıyla istişare eder. Düşmanı nasıl karşılayalım? Herkes farklı şeyler söyler. Selman-ı Farisi de Farslardan ki kendisi İranlıdır. İranlardan öğrendiği bir savaş taktiğini söyler Resulullah'a. Ya Resulullah der, eğer ordu güçlü ve biz de savunma savaşı yapacaksak büyük cehendekler kazar orduyu öyle karşılardık. Allah Resulü o bölgede pek de bilinmeyen bu savaş taktiğini Selman'ın reyini kabul ederek uygulama alanına sokar. Ve başlar hendekler kazılmaya. Nasıl hendekler dostlar? Öyle ufak falan değil. 5,5 kilometre uzunluğunda, 5 ile 8 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğinde. Böyle bir hendek kazılır Mekke'nin giriş yolunun üzerine. Ve ordular karşılaşır. Ama bazı yerler dardır hendeğin. Ve o dar yerlerden karşı tarafın meşhur savaşçıları, kabiliyetli savaşçıları geçmiştir bu tarafa. Geçenler arasında o güne kadar Müslüman olmamış Halid bin Velid, yine İkrime bin Ebi Cehil ve yine 1000 savaşçıya bedel lakaplı Amr İbni Abdüvud vardır. Amr İbni Abdüvud dostlar Hendek'in ortasına gelir ve Müslümanlara meydan okumaya başlar. Ey Müslümanlardır, hadi kendine güvenenlerden bir taneniz çıksın karşıma. Hiç kimsede ses yok. Çünkü o bağıran insan dostlar, bölgede savaşçılığıyla meşhur olmuş birisidir. 1000 savaşçıya bedel lakabı var dedik ya, insanların ödü kopar onun karşısına çıkmak için. Ama bir ses yükselir. Ene ya Resulallah der. O ses kimdir dostlar? O gün 28 yaşında olan Hazreti Ali'den başkası değil. Ben ya Resulallah der. 15 sene önce Mekke'de nasıl elini kaldırıp ben demişse burada da der. 15 sene sonra da. İstikamet bu işte dostlar. O Mekke'de 13 yaşında elini kaldırırken Allah Resulüne heyecandan falan kaldırmıyordu, imandan kaldırıyordu. Ve aradan 15 sene geçti, Hazreti Ali heyecanından hiçbir şey kaybetmedi. Çünkü heyecanı da imandan kaynaklanıyordu. Resulullah Ali'ye şöyle bir baktı, dedi ki, İclis ya Ali, innehu amr. Otur ey Ali, o amırdır. Sen bilmiyorsun belki ama ben onu iyi tanıyorum diyordu Resulullah. Hazreti Ali Allah Resulü'nün sözüne uyarak oturuyordu. Ama Amr susmak bilmiyordu. Yine naralar atıyor. Yok mu içinizden bir baba yiğit benim karşıma çıkacak? Müslümanlardan yine ses yok. Yine aynı ses ayağa kalkıyor. Ene ya Resulallah diyor. Ben ya Resulallah. Aynı insan. 28'inde Ali. Allah Resulü aynı sözle oturtturuyor onu. Üçüncü kez Amr biraz da alaylayıcı bir ifadeyle bağırıyor. Hani siz öldürünce cehenneme, ölünce cennete gidiyordunuz. Sizin cennetiniz ve cehenneminiz vardı. İçinizden bir adam yok mu benim karşıma çıkacak? Yine ses yok Müslümanlardan. Yine kalkan Ali'nin eli. Ben ya Resulallah dedi. Allah Resulü yine aynı sözü söyledi. İdlis ya Ali, innehu amr. Otur ey Ali, o Ali'dir. Ali dayanamadı ve bağırdı. O Ali ise ya Resulallah, o Amr ise ya Resulallah, ben de Ali'yim. O bin savaşçıya bedelse ya Resulallah, ben de Haydar-ı Kerrar'ım. Hayır, ben gideceğim dedi. Allah Resulü Ali'nin o coşkusunu görünce çağırdı yanına Ali'yi. Başından sarığını çıkardı, Ali'ye giydirdi. Kılıcını ve zırhını Allah Resulü kendi elleriyle Ali'ye giydirdi. Ve Ali'ye dua etti. Haydi git. Allah yardımcın olsun. Ali öyle bir yürüyüşle yürüdü ki hendeye doğru. Resulullah onun arkasından hayran hayran baktı. Ve ellerini semaya kaldırdı. Dedi ki ya Rabbi ne olur yeniden Ali'yi bana döndür. Tekrardan Ali'yi görmeden canımı alma. Resulullah orada Ali için böyle bir dua etti. Ve Ali cesaretiyle birlikte hendeyin içerisine girdi. Amr'ın karşısında durdu. Amr korkusuzca karşısına çıkan bu genç delikanlıyı merak etmişti. Kimsin dedi. Ben Ali İbni Ebi Talib'im dedi. Amr İbni Abdüvud bu ismi duymuştu Bedir'de ve Uhud'da. Bu savaşçının nasıl meşhur biri olduğunu çok iyi duymuştu. Onun için Ali ile karşı karşıya gelmek istemedi. Dedi ki ey Amr, ey Ali senin baban Ebu Talip benim dostumdu. Sen git başkası gelsin. Ali dedi ki o senin dostun olabilir ama ben senin dostun değil. Sen savaşçı istedin ben de karşına geldim. Hadi bırak boş lafları da kılıcını çek. Amr onun bu cesaretine hayran kalmıştı. Ve birbirleriyle savaşacakları sırada Hazreti Ali üç talepte bulundu Amr'dan. Neydi onlar? Ey Amr, ya kelime-i şehadet getir, dinde kardeşim ol, canından, canını eline al. Yani canını benden kurtar. Amr dedi ki ben eğer kelime-i şehadet getirseydim zaten senin karşına çıkmazdım. O halde dedi ki Hazreti Ali çek git, sen de bu işten, bu iş için kanını akıtma. Ben de kılıcımı kullanmayayım. Amr dedi ki ben bin savaşçıya bedel olan ben çocuğun karşısında kaçtı mı dedirteceğim kendime? Hayır dedi. O zaman Hazreti Ali üçüncü talebini söyledi. Sen atlısın ben ise yaya. İn aşağı eşit şartlarda savaşalım. Ve Amr aşağı indi. Savaşmaya başladılar dostlar. Öyle bir savaş ki hendeyin içerisinde toz duman birbirine karıştı. İnsanlar hendekte ne olup bittiğini fark edemiyorlardı. Tozdan dumandan bir şeyler fark edilmiyordu. Bir anda baktılar ki Hazreti Ali o toz dumanından dışarıya çıktı. Yüzünü gözünü sildi, biraz orada oyalandı. Yeniden o toz dumanının içine girdi ve birkaç saniye sonra da üç kez tekbir sesleri hendekte yayıldı. Müslümanlar tekbir sesini duyar duymaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Resulü dedi ki Allahu Ekber ve lillahilhamd. Hamdolsun o Allah'a ki Ali'yi bize sağ salim geri çevirdi. Ve Ali bin savaşçıya bedel olan Amr İbni Abdüvud'u orada yere sererek Müslümanlara büyük bir moral, karşı tarafa da büyük bir çöküntü sağlayarak geri döndü. Ve sahabe merak etti, ey Ali, bir aralık dışarı çıktın, niçin? Dedi ki Hazreti Ali, tam öldürecekken yüzüme tükürdü. Ve ben o anda öldürmek istemedim. Dışarı çıktım. Nefsim adına değil Allah adına öldüreceğime dair kalbimi teskin ettikten sonra yeniden içeri girerek öldürdüm. Cesaret ama dostlar, istikamet üzere. Heyecandan falan değil. İlkeli olan bir cesaret. İmam Ali işte böyle bir cesaretin sahibi. Ve Hendek Hazreti Ali'nin bu büyük başlangıcından sonra Müslümanların lehine neticelenir. Ve gelen 10 bin kişilik ordu darmadağın olur ve Müslümanlarla bir daha Mekke fiili olarak karşı karşıya gelecek cesareti kendisinde bulamaz. O yıldan sonra dostlar, Allah Resulü 1400 sahabeyle beraber Mekke'ye umre maksadı ile gider. Maksat savaş falan değildir. Umre yapılacak. Ama Hudeybiye'ye gelindiği anda Mekkeliler Müslümanları içeriye sokmamak için ellerinden gelen imkanları seferber ederler. Ve iki taraf arasında elçiler gider gelir. En son Allah Resulü Mekke müşrikleriyle anlaşma yapmak üzere anlaşır. Bir tarafta Süheyl İbni Amr, bir tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İmam Ali de ortalarında anlaşmanın katibidir. Allah Resulü Ali'ye der ki, yaz Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl itiraz eder. Ey Muhammed der, biz Rahman nedir bilmeyiz. Bizim bildiğimiz bir şey yaz. Bismiki Allahümme yaz. Hazreti Ali'ye der ki Allah Resulü, sil Ali, onun dediğini yaz. Hazreti Ali onu siler, Bismiki Allahümme yazar. Şirke ait bir şey olmadığı için Resulullah ona itiraz etmez. Resulullah bu sefer Ali'ye der ki, yaz Ali, Allah'ın Resulü Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Süheyl ona da itiraz eder. Hayırdır, senin Allah'ın Resulü olduğunu bilseydik seninle savaşmazdık. Biz senin Allah Resulü olduğunu kabul etmiyoruz ki. Onu sileceksin, oraya Abdullah oğlu Muhammed yazacaksın. Resulullah onu da kabul etti. Sil Ali dedi. Ali'de hiçbir hareket yok. Sil Ali dedi yeniden. Hiçbir şey söylemedi Hazreti Ali. Ya Ali, sil onu. Vallahi ya Resulallah, silmem. Ben Muhammedun Resulullah hakikati için mücadele vereceğim ve onlara kılıç sallayacağım. Şimdi onların tek bir sözüyle Muhammedun Resulullah ifadesini mi sileceğim? Vallahi ya Resulallah, ben silmem. Bu itaatsizlik falan değil dostlar. İmam Gazali'nin çok güzel bir tespiti var bu olay bağlamında. Der ki, emre itaatsizlik bazen edeptendir. Hazreti Ali edepten dolayı burada Resulullah'a karşı geliyor. Öyle bir ifade ki o ifade uğruna İmam Ali canını vermiş. Canını vermiş olduğu bir ifadeyi nasıl silsin? Allah Resulü İmam Ali'nin bu özelliğini bildiği için bana ver o kağıdı der, anlaşma kağıdını. Ve göster nerede Muhammedun Resulullah ibaresi. Çünkü Allah Resulü okuma yazma bilmiyor. Hazreti Ali orayı gösterir, Resulullah orayı siler ve ondan sonra Abdullah oğlu Muhammed yazar. Ve böylelikle anlaşma yapılır dostlar, Müslümanlarla Mekkeliler arasında. 10 yıl savaş yapılmayacak. Bir barış ortamı oluşur Hicaz Yarımadası'nda. Allah Resulü bunu Kur'an'dan aldığı ilham ile büyük bir fetih olduğunun bilincinde Mekke'ye dönerken Müslümanlar ise hüzün içerisindedir. Çünkü onlar bunu bir mağlubiyet olarak anlamışlardır. Ama gün gelecek onlar Hudeybiye'nin nasıl bir fetih olacağını anlayacaklardır. Resulullah Mekke'deki ileri gelen düşmanları söndürdükten sonra, yani onları anlaşma ile kontrol altına aldıktan sonra dostlar, Müslümanlara bir hedef gösterir. Haydi Hayber'e, Hayber'deki Yahudilere. Çünkü bölgedeki Yahudiler orada sıkıntı oluşturmaya başlamıştır. Ve Resulullah dostlar 1400 tane asker, 200 tane süvari ile Hayber'e doğru yola çıkar. Hayber ama çok zorlu bir seferdir. Çünkü Yahudiler orada kendilerini korumak için 10 tane güçlü kaleler yapmışlardır. Ve o kalelerine 10 bin kişi girip bir sene boyunca dışarıya çıkmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar erzaklarını da depolamışlardır. İslam ordularını karşılarında görür görmez bölge Yahudileri bir anda kalelerine kapandı, kapıları örttüler. Artık Müslümanlar zorlasalar da kaleleri aşamadılar. Tam 15 gün dostlar, Müslümanlar sabah gidiyor kalelere, oraya zorluyor ama hiçbir netice almadan geri dönüyorlar. Ve bir gün Allah Resulü sancağı Hazreti Ebu Bekir'e verdi. Ey Ebu Bekir dedi, yarın sen gideceksin. Umulur ki Allah senin elinle bize bir fetih nasip eder. Hazreti Ebu Bekir gitti. Elinden gelen her şeyi yaptı ama netice alamadan geri döndü. Ertesi gün dostlar sancağı Hazreti Ömer'e verdi Allah Resulü. Ey Ömer sen gideceksin. Belki Allah senin elinle bize fetih nasip eder. O da gitti, netice alamadan geldi. O günün akşamı dostlar Allah Resulü dedi ki, ey Müslümanlar yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. Ve inşallah Allah onun eliyle bize fetih nasip eder. O gün dostlar 1600 insan sabaha kadar kimin kastedildiğinin merakı içerisinde dolaşıp durdular. Herkes acaba ben mi? Acaba yarın Resulullah sancağı bana mı uzatacak diye merak ve ümit ile sabahladılar. Hazreti Ömer yıllar sonra o günü anlatırken der ki, vallahi neler geldi neler geçti başımdan. Hiçbir gün yoktur ki Hayber'de Resulullah'ın o müjdesinin muhatabı ben olayım diye sabaha kadar dua etmemiş olayım. Dedim ki Allah Resulü bir bana verse şu sancağı. O müjdenin muhatabı bir ben olsam ama o değildi. Sabah namazında dostlar Allah Resulü geçti imamete. Müslüman orduya sabah namazını kıldırdı. Sonra döndü ve insanlara dedi ki nerede komutanınız? Müslümanlarda hiçbir ses yok. Kimin kastedildiğini anlamamışlardı. Ama Hazreti Peygamber söyledi. Nerede Ali İbni Ebi Talib? Sahabe dedi ki ya Resulallah gözünden rahatsız gelmedi. Çağırın gelsin. Hazreti Ali'yi çağırdılar. Allah Resulü onu karşıladı. Ve neyin var dedi. Ya Resulallah gözümün biri çok rahatsız dedi. Uzan dedi. Uzandı. Allah Resulü mübarek elleriyle Ali'nin gözlerine dua etti ve eşşafi olan Allah'tan şifa diledi. Ali kalktı gözünde hiçbir şey yok. Ve ömrünün sonuna kadar hiçbir zaman gözünden en ufak bir elem duymadı Resulullah'ın o duasının neticesinde. Ve Ali'ye sancağı uzattı Allah Resulü. Al Ali, bu sancak senin hakkın. Ali o coşku ile dostlar atının üzerine bindi. Orada bir tur attı ve şu narayı attı Yahudi kalelerine bakarak. Ben ki Ali İbni Ebi Talib'im, ben ki annemin Haydar-ı Kerrarı'yım, savaş meydanlarının korkusuz kahramanıyım, düşmanın dehşetli rüyasıyım. Resulullah bu naradan memnun olmuştu ama bir denge oluşturmak istiyordu Allah Resulü. Çağırdı Ali yanına. Ey Ali dedi. Bana bir insanın hidayet haberini getirmen 100 tane kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. Buhari'de geçen ifadeyle ya da başka bir ifadeyle bana güneşin batıp doğduğu bütün toprakların fetih haberini getirmen, bir insanın hidayet haberini getirmenden daha hayırlıdır. Çünkü ona göre, alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre bir Adem bir alemdi. Bir insanın hidayeti, bir insanın alnının seccadeye kavuşması, bir insanın la ilahe illallah buyruğuna kavuşması Allah Resulü için bir alemin fethi gibiydi. Resulullah'tan bu dengeyi de alan İmam Ali kaleleri zorlamaya başladı. En büyük kale olan Naim Kalesi'ne öyle bir sefer düzenledi ki Hazreti Ali, o aşılmaz kaleleri açtı, Allah'ın yardımı ve nusreti ile o kalenin içerisine daldı ve İslam orduları içeriye girerek diğer bütün kaleleri o kaleden fethettiler. Ve İmam Ali'nin eli ile dostlar Hayber Müslümanların eline geçti. Hayber'in ne kadar önemli olduğunu şu iki sözden anlayabiliriz. Ayşe validemiz diyor ki vallahi Hayber fethedilmeyene kadar biz evlerimizde hurma görmedik. O güne kadar Müslümanların çektiği ekonomik sıkıntı. Yine Hazreti Ömer diyor Hayber'e kadar doyduğumuz bir günü hatırlamıyorum. O günden sonra Müslümanlar ekonomik olarak bir refaha kavuştu ve siyasi olarak da bölgede Yahudi tehlikesinden tamamen kurtarmış oldular. Bunlar mı dostlar? Değil. Daha neler neler. Ama inşallah onları bir dahaki derse bırakalım. Ve burada şu talepte bulunalım Cenab-ı Hak'tan. Rabbim inşallah Ali'nin ruhu ile yeniden diriltsin bizleri. Nasıl ki o Hayber'i yerle bir etti, bölgedeki Yahudi tehlikesinden Müslümanları selim ettiyse, dünya yine aynı tehlikeyle karşı karşıya. O kutsal topraklar yine aynı tehlikenin kanlı çizmeleri altında çiğnenmekte. Rabbim inşallah o ruhu diriltsin. Sahabeden sonra gelip de sahabe şuuruyla Şark'ın en sevgili sultanı olan Selahaddin Eyyubileri içlerimizden yetiştirsin de o bölgenin insanının yüzünün güldüğü günlere bizleri de kavuştursun. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.